Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 3 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Sam pan synoptyk, państwo podpowiadają, pan synoptyk zdaje się spod szóstki. Uzasadnieniem tego jest najniższa wartość maksymalnej temperatury w ciągu dnia. No to sprawdźmy, 4 minuty po 5, cóż tam przygotował dla nas na dziś. Chmury i deszcz, przelotne opady. To dziś będzie się chmurzyć, przelotnie padać nad morzem. Możliwe także burze, a wiatr umiarkowany i dość silny, choć na wschodzie do 70, na zachodzie oraz nad morzem do 85, a wysoko w górach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i właśnie ta wartość temperatury, bo dziś od 6 do 9 stopni w dzień w rejonach podgórskich. W pozostałych regionach na Suwalszczyźnie 10, w centrum, zresztą w większości regionów 12 stopni. Najwyższa temperatura na zachodzie do 14. No to nawet i pasowało pewnie panu synoptykowi. Pan synoptyk spod szóstki zaprezentował te informacje. Bardzo za nie dziękujemy. Zapowiedzi nowego dnia, tego co przed nami, to co do usłyszenia dziś w Trójce, w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, także na portalu Polskie Radio 24. To już za chwilę, a na budziku, o proszę, 5 po 5. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumiony głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z morzy mi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna, witaj zmiano, to życie twe. Punk i przyjaciele. 9 minut po piątej do wydarzeń, o których będziemy mówić teraz tak w telegraficznym skrócie. Drugi dzień posiedzenia Sejmu. Rano w porannym bloku głosowań posłowie zdecydują o losie wniosku o wotum zaufania wobec minister edukacji zgłoszonego przez opozycję, a ponieważ koalicja rządowa ma w Sejmie większość, minister z pewnością pozostanie na stanowisku. Posłowie będą też kontynuować pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej. Zwiększa on m.in. rolę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, któremu mają podlegać dowódcy generalny i operacyjny rodzaju sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia. Odbędzie się również drugie czytanie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Przypomnijmy, zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych z udziałem państwa, pracodawców i pracowników. W Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawy odbędą się dziś obchody stulecia istnienia Archiwum Akt Nowych. Przypomnijmy, powstało na mocy dekretu Józefa Piłsudskiego z lutego 1919 roku o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami. Do zadań placówki należą m.in. gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych powstałych od 1918 roku w wyniku działania centralnych organów władzy i administracji państwowej, także nadzór nad państwowym zasobem archiwalnym oraz prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej. W Warszawie drugi dzień drugiego Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej. Festiwalowi towarzyszą warsztaty Patriotyzm na warsztat, czyli jak zadbać o fundusze na promowanie polskości. W ramach festiwalu otwarto targi wystawiennicze, odbędzie się także debata o patriotyzmie gospodarczym, o realizacji dobra wspólnego, a patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio 24. Z zagranicy. W Brukseli dziś dwudniowe posiedzenie ministrów obrony krajów NATO. Główne tematy to wydatki na obronność oraz zagrożenie ze strony Rosji. Do kwatery głównej sojuszu przyjadą szefowie obrony wszystkich państw członkowskich. Polska będzie reprezentował minister obrony narodowej. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dziś głosowanie nad przepisami, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla z nowych samochodów. Europosłowie przyjmą stanowisko do negocjacji z unijnymi krajami. Stanowisko europejskich rządów poznamy w przyszłym tygodniu. A dziś także w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat praworządności w Rumunii i reformy sądownictwa. Weźmie w niej udział szefowa rumuńskiego rządu przeciwko zmianom w wymiarze sądownictwa, przepisom dotyczącym konfliktu interesów i korupcji. Organizowano w Rumunii masowe protesty. A w ramach debaty o przyszłości Unii Europejskiej przemówienie wygłosi premier Estonii Jüri Ratas. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May będzie bronić brexitowego planu przed własną podzieloną partią. Dziś ostatni dzień jesiennej konferencji partii konserwatywnej, ostatni przed brexitem. Wejście z Unii Europejskiej będzie jednym z najważniejszych tematów przemówienia brytyjskiej szefowej rządu. A dziś o 10:00 papież Franciszek odprawi mszę na placu Świętego Piotra, otwierając trzydniowy synod biskupów poświęcony młodzieży. Hasło synodu to młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Obrady synodu zakończą się 28 października. A przed południem dziś poznamy tegorocznego laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Wyróżnienia ufundowane przez szwedzkiego przemysłowca Alfreda Nobla przyznaje Królewska Szwedzka Akademia Nauk za dokonanie najważniejszego odkrycia lub opracowanie wynalazku w tej właśnie sferze nauki. Dziś poznamy jeszcze przed południem laureata bądź laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. More than a crime to fuck. zespół Chemia. 16 minut po godzinie 5. Zaglądam do prasy, szeleścimy New York Timesem. Dziennik ten napisał, że w przeszłości przyszły prezydent Donald Trump i jego rodzina dokonywali machinacji podatkowych, w tym także zwykłych oszustw na setki milionów dolarów. Biały Dom określił rewelację dziennika jako mylące, a w obszernym artykule podsumowującym wyniki dziennikarskiego śledztwa dziennik utrzymuje, że przez wiele dziesięcioleci Trump otrzymał od firmy swego ojca, który prowadził handel nieruchomościami, łącznie 413 milionów dolarów. New York Times powołuje się na poufne zeznania podatkowe i inne dokumenty finansowe, także na informacje uzyskane od byłych pracowników ojca Trumpa, Freda. Ma z nich wynikać, że większość swej fortuny Trump zawdzięcza temu, iż pomagał swoim rodzicom uchylać się od płacenia podatków. Miał między innymi powołać razem ze swoim rodzeństwem fikcyjną firmę w celu ukrycia milionów dolarów w formie darowizn od swoich rodziców. A więcej o tym w New York Timesie. Z pozostałych tytułów z Rzeczpospolitej. Latem polski bank centralny pierwszy raz od dekad dokupił złota. Czy to jest wyraz jego obaw o stabilność waluty, pyta Rzeczpospolita. Według analityków Narodowy Bank Polski w lipcu i sierpniu kupił około 9 ton złota, zwiększając zasób tego kruszcu w aktywach rezerwowych do ponad 112 ton. Bank centralny nie odniósł się do tych ustaleń opisanych przez Financial Times, ale jego własne statystyki to potwierdzają. Latem wartość złota w oficjalnych aktywach rezerwowych wzrosła, bowiem licząc w złotych około 7%, podczas gdy w tym czasie cena kruszcu w polskiej walucie zmalała ponad 5%. Zakupy złota przez NBP, choć w ujęciu nominalnym nie były dużymi transakcjami, trudno uznać za wydarzenie bez znaczenia. Według analityków w tym stuleciu kruszcu nie dokupił bowiem żaden inny bank centralny w Unii Europejskiej. A takie transakcje były domeną banków centralnych z państw rozwijających się, w szczególności tych, które miały kłopoty ze stabilnością waluty bądź miały napięte stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Po co NBP więcej złota? Ze znakiem zapytania o tym dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik podsumowuje wczorajszy protest funkcjonariuszy. Funkcjonariusze części służb podległych MSWiA, m.in. policjanci, strażacy i strażnicy graniczni, protestowali wczoraj w Warszawie, domagając się m.in. podwyżek. Zamierzają złożyć petycję m.in. do premiera Mateusza Morawieckiego. W wielkim proteście służb mundurowych w Warszawie, z cytatem jednego z transparentów: premierze, nie przeginaj pały. Tak tytułuje swój tekst dzisiejszy dziennik. Trzy tematy z trzech tytułów. Więcej z prasy po 6 w porannej audycji, a tymczasem na budziku 19 po 5. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj owcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. Przyjmij brak. Przyjmij brak. Rozłóż ręce. Przyjmij brak. Tak.

1882 roku urodził się Karol Szymanowski, kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny. Zmarł w 1937 roku. 112 lat temu w Berlinie odbyła się pierwsza konferencja poświęcona radiotelegrafii. Uczestnicy wówczas zaproponowali przyjęcie sygnału SOS jako sygnału wołania o ratunek. 112. rocznica tego wydarzenia. 79 lat temu ukazał się pierwszy numer monitora informacyjnego Związku Powstańców Niepodległościowych, będący jednocześnie pierwszym pismem konspiracyjnym w Warszawie. Rok 1939. W 1981 zmarł Tadeusz Kotarbiński, filozof, logik i prakseolog, twórca filozoficznej koncepcji reizmu. Dziś 37. rocznica śmierci profesora Kotarbińskiego. 28 lat temu miało miejsce zjednoczenie Niemiec. Dziś 28. rocznica tego wydarzenia. Przypomnijmy, Niemiecka Republika Demokratyczna została przyłączona do Niemiec Zachodnich. Stało się to 11 miesięcy po upadku muru berlińskiego. 3 października jest świętem narodowym, Dniem Jedności Niemiec. Przez 41 lat dwa państwa były rozdzielone granicą, różniły się ustrojem i stopniem rozwoju ekonomicznego. No a teraz po 28 latach wschód Niemiec nadal odrabia zaległości gospodarcze. Najnowszy raport o stanie zjednoczenia kraju przyjęty przez rząd we wrześniu tego roku wskazuje też nasilające się napięcia społeczne. Wielu mieszkańców na wschodzie postrzega siebie jako obywateli drugiej kategorii. Autorzy dokumentu zaznaczają, że jest wyraźnie odczuwalna utrata zaufania ludzi do państwa i partii, a podziały społeczne mogą prowadzić do radykalizacji postaw. Dziś 28. rocznica zjednoczenia Niemiec, Dzień Jedności Niemiec, święto narodowe u naszych zachodnich sąsiadów. Pozostałe wydarzenia. W 1996 roku Wisława Szymborska otrzymała Literacką Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. 22. rocznica tego wydarzenia. 18 lat temu zmarł Jerzy Wojciech Has, reżyser filmowy. 7 lat temu zmarła fotografik Zofia Nasierowska, a 3 lata temu Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, publicysta, autor tekstów wielu piosenek. W muzycznym kalendarzu oczywiście pamiętamy o urodzonych 3 października. 62 lata kończy Mieczysław Jurecki, gitarzysta, kompozytor, aranżer, basista Budki Suflera. Czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat, okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Życia nigdy nie opowiesz. Z tej czy z tamtej strony sceny. czując dni, godzin, lat, nie licząc zysków ani strat. Okrążamy, opływamy wokół świat. A jeśli drugi widać brzeg, muzyka to najlepszy lek. Ona jest jak w długiej trasie, piąty bieg. Urodzinowa budka suflera, 62 lata, kończy Mieczysław Jurecki, mechanik, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz po 5.30 czas na prognozę pogody. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Nad morzem możliwe burze, a wiatr umiarkowany i dość silny, choć na wschodzie do 70, na zachodzie oraz nad morzem do 85, a wysoko w górach do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura w rejonach podgórskich od 6 do 9 stopni w pozostałych regionach, od 10 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 12 w centrum, zresztą w większości regionów około 12 stopni, do 14. Najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich. Necessities are part of my design. dzień lokatora. Pan Mateusz z Sosnowca, Mokrego Sosnowca, zastanawia się, jak świętować dzień lokatora. Może domówka na całe blokowisko w środku tygodnia? No nie wiem, panie Mateuszu, czy sąsiedzi się ucieszą, ale być może Red Hoci troszkę głośniej przed godziną szóstą już zbudzili sąsiadów. Miejmy nadzieję, że w dobrym nastroju. A to dlatego, że dziś Jost Klinghoffer, gitarzysta formacji, kończy 39 lat. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Bardzo dziękujemy za poranną korespondencję, między innymi od pana Stefana. Dziś dzień walki z chrapaniem, także Światowy Dzień Bicia Piany. No jakoś tak z dniem lokatora być może. Miłego rześkiego życzy pan Paweł z Łodzi. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Jasi spod Konina. Dawno pani Joanna się nie odzywała, ale dziś też bardzo dziękujemy za ten sygnał. Jesteśmy na nasłuchu, choć nie zawsze w tym kontakcie korespondencyjnym. Pan Paweł z trasy Kalwaria Zebrzydowska Wadowice też pozdrawia ciepło, choć chłodny ranek. I jeszcze na trasie pan Krystian z Wielenia z trasa Piła Bydgoszcz 9 powyżej. Pozdrawia dzielny tracker pozostałych wszystkich walczących i ze snem, i z tą materią poranną tejże właśnie rzeczywistości za kółkiem. Prosimy państwa o szczególną ostrożność i zwracamy uwagę na utrudnienie na autostradzie A4 na odcinku między węzłami Pietrzykowice a Wrocław Południe. Samochód ciężarowy uderzył w bariery. Ruch w kierunku Katowic odbywa się jednym lewym pasem. To utrudnienie może jeszcze troszkę potrwać. A4 na Dolnym Śląsku, Pietrzykowice, Wrocław Południe. Ruch w kierunku Katowic odbywa się tylko jednym lewym pasem. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Wracamy do muzycznego kalendarza za 22 minuty 6, a tam też kolejne urodziny i najlepsze nasze życzenia, które ślemy do amerykańskiego wokalisty zespołu Scissor Sisters. Rocznik 77, Jake Shears. bucikowe kalendarium muzyczne. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Yeah. Tego niezwykłego artysty urodzinowo dziś. Chubby Checker, amerykański muzyk, kończy 77 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. No i jeszcze kalendarz mądrości ludowych przynosi mądrość na dziś. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. No, oczywiście coś w tym jest. Z samego rana ptaszęta to już tak wspominamy te świergolaski poranne. 14 minut pozostało do godziny 6. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Alicja Boncol, najpopularniejsza polska piosenkarka country, nagrała ostatnio ze swoim zespołem Koalicja album pod tytułem Big Power Kick, czyli po prostu potężny kop. Z tej płyty już prezentowałem piosenkę Jeden Gest w polskiej wersji i ona wstrząsnęła niektórymi ze słuchaczy. W związku z tym chciałbym powtórzyć piosenkę, ale w języku angielskim, cytując jednak z tekstu polskiego to, co najważniejsze. Jeden gest, mur wyrasta między nami, dziś wieczorem pójdziemy osobno spać. Nie wiem, nie, skąd to się bierze czasami, że walczymy, które z nas rację ma. I wreszcie dawniej romans, dziś tragedia, tak niewiele nam potrzeba, przecież wiesz, wystarczy jeden gest. Just One Word, Tomasz Teacher Jarmołkiewicz słowa i gitarzysta Koalicji Adam Kłos muzyka. Draws a thick red line between us. Separate rooms is where we both wind up tonight. I don't know if there's any rhyme or reason to this battle over who's wrong or right. Darkness is where is when we stop. Be one as we once used to. Knowing our souls, there's a place where we go hiding. And in time we hurt those who suffer the most. Just one word and two loving hearts go fighting. It's not easy healing the wounds and souls. Whenever hearts are bleeding out, here comes the tide of storm. Kornelius Pacuda, Country w Budziku. Jutro przed godziną szóstą niezmiennie polecamy i zapraszamy. Przed nami środa, trzeci dzień października. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś imieniny Teresy, Gerarda i Jana. Składamy najlepsze życzenia. Za 8 minut szósta. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. I unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. klaskasz drzwiami, a jak nie. Gorąco, ciepło pozdrawiamy, szczególnie tych dojeżdżających do pracy, bo w wielu miejscach wietrznie i deszczowo. Kolejna porcja muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia jutro po czwartej. Bardzo serdecznie zapraszamy do czwartkowego budzika. No i dziękujemy za dzisiejszą porcję porannej korespondencji. Za 6:04 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy. Już dziękujemy bardzo, życząc miłego dnia. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, kłaniamy się, do usłyszenia, do jutra. These cards are made, they're changing the game. You learn to play it hard. And I know you wish for more, and I know you try, and I hope you realize you know the time is right. The whole world is beating for you right now.